निरुक्त स्वाध्याय ये जो अहर नाम में एक मंत्र आया था अहस्य कृष्णम अहर अर्जुनम च, अहर नाम में है क्या ये मंत्र? ये जो मंत्र था अहर अर्जुनम च अहस्य कृष्णम अहर अर्जुनम च, तो इस मंत्र को प्रोफेसर रामनाथ जी ने अपने उसमें वर्णन शैलियां, वेदों की वर्णन शैलियां में व्याख्यात किया है आध्यात्मिक अर्थ प्रदर्शन दिन नाम वाले जो शब्द हैं। ये इसमें पृष्ठ 143 पर है इस पुस्तक की, वेदों की वर्णन शैलियां। अहस्य कृष्णम, ऋग्वेद 6:9 में निराशा की काली रात्रि से घिरा हुआ कोई मनुष्य खड़ा है, ये आत्मकथात्मक शैली का एक उदाहरण है। इसमें ऐसी अवस्था से उसके चक्षु श्रोत्र मन आदि सब अंधकार में भटक रहे हैं, ऐसी अवस्था से भयभीत होकर वो परिदेवन कर रहा है तथा वैश्वानर ज्योति के चमकने की बाट देख रहा है, बाट जो रहा है। अहस्य कृष्णम महर अर्जुनम च विवर्ते ते रजसी वेद्या भी, ये छठे मंडल के 9वें सूक्त के कुछ मंत्र हैं। छठा मंडल 9वां सूक्त, सूक्त 9 वैश्वानरो अग्नि। अहस्य कृष्णम महर अर्जुनम ते, दिन रात, दिन काला और दिन श्वेत घूमते रहते हैं रंगते हुए ज्ञातव्य शक्तियों के द्वारा, विवर्तेते घूमते रहते हैं रजसी रंगते हुए ज्ञातव्य शक्तियों के द्वारा विद्या भी, वैश्वानरो जाए मानो न राजा विश्वनायक, उत्पन्न हुए की तरह प्रकाशमान उत्पन्न हुए सूर्य की तरह, अवातिर ज्योतिषा अग्नि तमानसी, ये जो ज्योति है वैश्वानर ज्योति वो अंधकारों को नष्ट कर देती है। अज्ञान और निराशा के अंधकार में भटका हुआ मनुष्य विलाप कर रहा है, वो ये कह रहा है कि निराशा और अंधकार से भरा हुआ काला दिन है, एक निराशा और अंधकार से भरा हुआ काला दिन है। अहस्य कृष्णम अहर अर्जुनम च, और दूसरा जो है अथवा दिन का रात्रि भाग है, दूसरा आशा और प्रकाश से भरा हुआ प्रकाशमान दिन है। माने एक तो निराशा अंधकार से भरा हुआ काला दिन है, या दिन का समझ लीजिए जो दिन का रात्रि भाग, दिन का रात्रि भाग है, दूसरा आशा प्रकाश से भरा हुआ प्रकाशमान दिन है। ये दोनों अपनी ज्ञातव्य शक्तियों के द्वारा विद्या भी मेरे मन और अंतःकरण को अपने अपने रंग से रंगते हुए रजसी, रजसी का अर्थ है अपने अपने रंग से रंगते हुए ये दोनों विवर्तेते क्रम से घूम रहे हैं। जब स्वयं प्रकाश सर्व प्रकाशक सबका नेतृत्व करने वाला वैश्वानर, स्वयं प्रकाशक सर्व प्रकाश सबका नेतृत्व करने वाला परमेश्वर प्रकाशमान सूर्य की तरह जाय मानो न राजा, जाय माना उदीयमान राजा सूर्य की तरह, जाय मानो न राजा प्रकाशमान सूर्य की तरह मेरे हृदयाकाश में उदित होकर मेरे अज्ञान अंधकार को जब छिन्न भिन्न कर देता है, तो ये जो अज्ञान की काली रात है तमानसी, अज्ञान की जो काली रात है वो ज्योति में परिवर्तित प्रकाशमान दिन में परिणत हो जाती है। तो ऐसा इसी तरह से और भी ये मंत्र हैं। नाहम तंतुम न विजानामि ओतम, नयम वयंती समरे तमाना कस्यस्वित पुत्र ही वक्त्वानि परो वदाति अवरेण पित्रा। उत्तम पुरुष में जो मंत्र हैं वो अध्यात्म परक बताए हैं निरुक्त में, उत्तम पुरुष के जहां प्रयोग है क्रिया का, तो ये 1, 2, 6 और 7 मंत्र इन्होंने दिए हैं। एक दो छह सात इन्होंने ये मंत्र दिए हैं, काली रात्रि को कैसे पार करूं इस संदर्भ में। कौन सी वर्णन शैली बताइए? ये आत्मकथात्मक शैली अपने बारे में, आत्मकथात्मक शैली है जी। इसमें दोनों तरह की स्थितियां हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक। जैसे कि एक जुआरी का विलाप भी इसमें दिखाया है, और इसमें बहुत ऊंची ऊंची बात, मैं इंद्र हूं, मैं मेरे सामने कौन टिक सकता है, ऐसे ऐसे दोनों स्थितियों को वर्णन किया है। वेदों की आत्मकथात्मक शैली पर विचार करेंगे, इस शैली में कोई देव कोई मनुष्य अपनी कथा स्वयं वर्णित कर रहा है। भगवान को प्रतिनिधि बनाकर अहम पद के द्वारा भी वर्णन किया है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अहम के द्वारा वर्णन है, तो वैसे अहम के द्वारा भी इस शैली में वर्णन है। कोई देव कोई मनुष्य स्वयं अपनी कथा वर्णित कर रहा है, उसमें उज्जवल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों हो सकते हैं। तो ये कृष्ण पक्ष तो भगवान का हो नहीं सकता, जो उज्जवल पक्ष है उनमें भी दो प्रकार के हैं, कोई देव अपना वर्णन कर रहा है या फिर स्वयं भगवान मैं बन करके, और आमृणी वाक है, जैसे मैं इन लोकों का निर्माण करती हूं, मैं जिसको चाहती हूं मैं ऋषि बना देती हूं, जिसको चाहती हूं मैं सुमेधा बना देती हूं, मैं तेजस्वी यमयम करोमी तम यमयम कामय तम तम उग्रम करणोमी तम ब्रह्मानं तम ऋषिम सुमेधाम। और इसी में ये ऐसे ऐसे मंत्र हैं, अहम मनोरभवम सूर्यश्चाहम कक्षीवान ऋषिरश्मि विप्र अहम कुत्सम अर्जुनेयम नृंजे अहम कविरुषना पश्यतामा अहम भूमिर अहम भूमि मददाम आर्याय अहम वृष्टिम दासु से मर्त्याय अहम अपो अनयम वावशाना मम देवासो अनुकेतमाय केतमायन। तो ये आत्म प्रशस्ति अपने गौरव गीत अपने महत्वपूर्ण कार्य आत्म विजय उल्लास अपनी उमंग अपनी महत्वाकांक्षा आदि का वर्णन करता है। कृष्ण पक्ष में वो अपनी हीन दशा पर परिदेवन करता है। वेदों में इस शैली का प्रचुर प्रयोग है, कुछ प्रसंग यहां प्रस्तुत किए हैं। तो अहस्य इसी संदर्भ में ही अहस्य कृष्णम से विवर्तते, ये दोनों जो हमारे मन की रंगी हुई दशाएं हैं रजसी वेद्या भी अपनी वेदितव्य प्रवृत्तियों के द्वारा घूमती रहती हैं। वैश्वानरो जाय मानो ये जो वैश्वानर है माने प्रभु, वैश्वानर जो प्रभु है वो उदीयमान राजा के समान, जाय मानो न राजा, उदीयमान राजा की भांति मेरे हृदय पटल में आकर अपनी दिव्य ज्योति से ज्योतिषा तमानसी अवातिरत अंधकार को छिन्न भिन्न करता है। तो उस समय जो काला दिन है वो श्वेत दिन में परिणत हो जाता है। फिर एक मंत्र है नाहम तंतुम, इसी संगीता का 6.1, 6.9.2 मंत्र, नाहम तंतुम न विजानाम यो तुम, न मैं ताने को जानता हूं नहीं जानता हूं बाने को, नाहम तंतुम विजानामी ओ तुम, ओतप्रोत होता है ना, नाहम तंतुम विजानामी न विजानामी ओ तुम, तंतुम ओतुम और प्रोतुम जो से ओतप्रोत होता है ना, तो तंतुम तो हो गया ताना और ओतुम हो गया दूसरा जो शब्द है, न विजानामी ओतुम बाना, ताना यूं और बाना ऊपर से जो आ रहा है वो जी, तो न विजान नाहम तंतुम विजानामी ओतुम, ना तो मैं आज मेरा मानस में काला दिन ही छाया हुआ है, नाहम तंतुम न विजानामी ओ तुम, नयम वयंती समरे तमाना, समरे तमाना संग्राम में जाते हुए, अतमाना है ये संग्राम में जाते हुए। ना हम तंतुम, ना मैं ताने को जानता हूं, नहीं जानता हूं बाने को। यम, मैं उसको जानता हूं जिसे बुनते हैं संग्राम में जाते हुए। अतमाना है ये नयम, ना मैं उसको जानता हूं। वयंति समरे अतमाना, संग्राम में जाते हुए जिसको बुनते हैं। कस्य स्वित पुत्र इह वक्तवानी, किसका पुत्र इस जगत में। कस्य स्वित पुत्र इह इस जगत में, वक्तवानी कहने योग्य बातों को। परो वदाति अवरेण पित्रा, बढ़ा हुआ जो ज्ञान में बढ़ा हुआ पुत्र है वो अपने शिक्षित होकर अपने कम ज्ञानी पिता को ये बात कहेगा। निराश और अंधकार से भरे हुए दिन में भटकने वाला मैं विवेकहीन मनुष्य ये नहीं जान पा रहा हूं कि जीवन का ताना किस प्रकार तना जाता है और किस प्रकार बुना जाता है। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा कि ये कौन सा वस्त्र है जिसे मनुष्य जीवन के संघर्ष में विचरण करते हुए। समरे अतमाना यम वयंती, जिसको बुनता है। इस संसार में वो किस पिता का पुत्र है जो शिक्षा पाकर ज्ञान में अपने कम ज्ञानी पिता से बढ़ा हुआ होकर भी कहने और जानने योग्य इन बातों को बताएगा। चाहे कम ज्ञानी पिता हो और चाहे अधिक ज्ञानी पुत्र हो, इस विषय में निश्चित रूप से कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये एक मंत्र है। और इसी तरह से इस कस्यस्वित पुत्र ही वक्तवानी परो वदाति अवरेण पित्रा, अवर पिता से परो वदाति, उत्कृष्ट जो पुत्र है। वक्तव्य वक्तवानी, ये वक्तवानी जो है कृत्यार्थे तवई केन केन वत से त्वन प्रत्यय है और चौकू हो गया। वक्तवानी बहुवचन में वक्तवानी, कस्यस्वित पुत्रा ही वक्तवानी परो वदाति अवरेण पुत्रा, किसका पुत्र इस जगत में। वक्तवानी मानी वचनीयानी वक्तव्यानी, कहने योग्य बातों को। परह ज्ञान में बढ़ा हुआ अवरेण पित्रा, अवर पिता से कहेगा। क्या बात हुई। सही तंतुम सभी जाना त्योतम, अच्छा यूं कह रहे हो, वही जानता है इस ताने को। और सभी जानाती ओतुम, सवक्तवानी ऋतुथा वदाती, वही कहने योग्य बातों को काल के अनुसार, ऋतुथा मन काल के अनुसार कहता है। यईम चिकेतद अमृतस्य गोपा, जो इसको जानता है अमृत की रक्षा करने वाला। अवश्चरण परो अन्येन पश्यन, अवश्चरण माने नीचे विचरण करतवा, ऊपर अन्य के द्वारा देखता हुआ। परो अन्येन पश्यन, ये विश्वनायक अग्रणी परमेश्वरी इस जगत के ताने को जानता है, वही इसके बाने को जानता है, वही समय समय पर मनुष्यों को उपदेष्टव्य बातों को उपदेश करता है। ऋतुथा वदाती, वो अमृतस्य गोपा, देवत्व और अमृतत्व की रक्षा करने वाला, असुरत्व का विनाश करने वाला, वो सर्वज्ञ प्रभु इस जगत में सब कुछ जानता है। यईम चिकेतत, चिकेतत माने जो इसको जानता है, अमृतस्य गोपा, जो अमृत की रक्षा करने वाला है। यईम चिकेतत, यहां नीचे पृथ्वी पर वो वैश्वानर अग्नि के रूप में विचरता, अवश्य चरण, और ऊपर द्युलोक में अपने सूर्य रूप में सबको देखता दिखाता हुआ विचरण कर रहा है। इसी तरह से आगे 5-6 इन मंत्रों में भी ये इसी तरह की बात कही है। हाँ थोड़ा जोर से बोला करो, दूसरे का ना हम तंतु, में ताना बुनना नहीं जानता और बाना भी नहीं जानता, न उसको जानता हूं जो, न समरे अतमाना, जिस बुनते हैं संग्राम में जाते हुए, मैं नहीं जानता जिसको संग्राम में जाते हुए बुनते हैं। कस्यस्वित पुत्रा ही वक्तवानी परो वदाति अवरेण पुत्रा, किसका वो पुत्र है जो कि वक्तव्य बातों को अपने पिता से कहता है छोटा होते हुए भी। नयम वयंती, वो भी मैं नहीं जानता हूं जिसको बुनते हैं समर में, युद्ध भूमि में जाते हुए। ये संग्राम तो युद्ध भूमि, ये जो जीवन है ये तो संग्राम ही है ना। तीन बातें कह दी, नहतम नाहम तंतुम विजानामी, ताने को नहीं जानता हूं, मैं भी जाना मी उत्तम, ये दूसरी बात होगी, मैं बाने को भी नहीं जानता हूं। तीसरी बात है नयम वयंती समरेत माना, मैं उसको भी नहीं जानता हूं जिसको संग्राम में जाते हुए बुनते हैं, माने संग्राम में कैसे कैसे संग्राम करते हैं, संग्राम की रचना कैसे करते हैं, उसको भी नहीं जानता। ये तो काव्य है ना, ऐसे आप दार्शनिक की तरह आप विचार करते हैं, एक एक काव्य है ये, ऐसे काव्य के धरातल पर आकर के आप ना हम तंतुम न विजानाम यो तुम नयम वयंती समरेत माना है, कस्यस्वित पुत्र ई वक्त्वानि परो वदाति अवरेण पुत्र, ठीक हो गया। वी में ये एक बड़ा इसमें दिया है, चौथा मंत्र देख लो, अयम होता प्रथमा पश्यतेमम इदम ज्योतिरमृतम मर्तेषु, ये होता है याजक है सबसे पहला, प्रथमा पश्यतेमम इसको तुम देखो, इदम ज्योतिरमृतम मर्तेषु, ये अमरण धर्मा ज्योति मर्त मानवों के अंदर है, ये ज्योति है अमृत ज्योति है ये मर्तेषु मरने के धर्म वालों में, अयम स जज्जे ध्रुव अनिषत्तो, ये वो प्रादुर्भूत हुआ है ध्रुव स्थिर अनिषत्ता सब स्थानों में आसीन है, अमर्त्यम तन्वा वर्धमाना, अमर्त्यम न मरने के धर्म वाला है ये, क्या अमर्त्यस, हाँ न मरने के धर्म वाला अमर्त्य तन्वा वर्धमाना स्वयं ही वृद्धि को प्राप्त होता हुआ, ये जो है सबका नायक सबको सन्मार्ग पर ले जाने वाला होता, परमेश्वर सर्वप्रथम याजक है, सृष्टि यज्ञ का संपादक है, सब मनुष्यों का कर्तव्य है कि इसका साक्षात करें। पश्यतेमम इदम ज्योतिर अमृतम मर्तेषु, संसार के सब पदार्थ तो मरण धर्मा नश्वर हैं, परंतु ये अमरण धर्मा है, अयम स जज्जे ये वो परम सत्ता है जो इस जगत में स्थिर रूप में प्रकट, अयम स जज्जे ध्रुव अनिषत्त सब तरफ से ये सब स्थानों में अनिषत्त आसीन है, सर्वव्यापक है, मतलब अमर्त्यस तन्वा वर्धमाना इसका कभी विनाश नहीं होता, अमर्त्य है ये, तन्वा वर्धमाना ये स्वयं ही वृद्धि को प्राप्त होने वाला ब्रह्म है, तन्वा वर्धमाना ये स्वयं ही अपने इस ब्रह्म ये सृष्टि रूपी शरीर से बढ़ता हुआ है, तन्वा वर्धमाना ध्रुवम ज्योति निहितम दृशयेकम, पांचवा मंत्र में भी इसी तरह से कहा, स्थिर ज्योति निहित है, ध्रुवम ज्योति निहितम दृशयेकम, स्थिर ज्योति निहित है देखने के लिए, कम मानी सुख स्वरूप, दृशय देखने के लिए, दृशी शब्द का चतुर्थी में दृशय, अयम स जज्जे ये परमेश्वर उत्पन्न हुआ, अयम स जज्जे ध्रुवा निषत्ते ये प्रादुर्भूत हुआ है ये सृष्टि में, सृष्टि में अयम स जज्जे ध्रुव अनिषत्त, ये ध्रुव है निषत्त है सब तरफ सब जगह आसीन है, अमर्त्या तन्वा वर्धमाना न मरने के धर्म वाला है और अपने स्वयं ही वृद्धि को प्राप्त हो रहा है ये तन्वा वर्धमाना, ध्रुवम ज्योतिर्निहित दृशयेकम, स्थिर ज्योति निहित है देखने के लिए सुख स्वरूप, मनोजविष्ठम पतयत स्वंत, मन की तरह अतिशय वेगवान, पतयत्सु जंगमों के अंदर गतिशीलों के अंदर, विश्वे देवा समनसा सकेता, सारे देव समान मन वाले, समनसा सकेता समान बुद्धि वाले, केत कहते हैं ज्ञान को, एकम कृतुम अभिवियंती साधु, सब एक जगत कर्ता की ओर, एकम कृतुम एक जगत कर्ता की ओर अभिवियंतु साधु, विविधतया सम्यक्तया गमन करते हैं, सुख स्वरूप मन की तरह अत्यंत वेगवान अचल ज्योति ब्रह्म जो सबके द्वारा साक्षात्कार के योग्य है, ध्रुवम ज्योति निहितम दृशयेकम, सब जंगम स्थारों में स्थिर है, सभी ज्ञानी समान मन वाले समान विचार वाले, मनोजविष्ठम पतयत स्वंता, कर्मों को करने वाले उस एक परमात्मा की ओर विविध प्रकार से सम्यक गमन कर रहे हैं, दिव्यता आदि गुणों से युक्त होने के कारण इंद्रियां देव कहलाती हैं। चक्षु आदि सभी इंद्रियां मन के साथ और प्राण आदि तेज के साथ सृष्टि आदि कर्मों को करने वाले उस वैश्वानर परमेश्वर की ओर प्रयाण कर रहे हैं। विश्वे देवा समनसा सकेता एकम कृतुम, एक उस कर्म करने वाले जगत कर्ता की ओर अभिवियंतु साधु सब तरफ से विशेष रूप से गमन कर रहे हैं। और ये एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, विमे करणा पतय, तो उसी तरह का है ये कि मेरे दोनों कान उस परम ज्योति की महिमा का गान सुनने के लिए विविध प्रकार से उसकी ओर दौड़ रहे हैं। विमे करणा पतयता, मेरे कान, करणा यहां पर कर्णों के अर्थ में करणा है, मेरे दोनों कान गिर रहे हैं, मेरे विविधता से दोनों कान गमन कर रहे हैं। विविधता से चक्षु, वी चक्षु वीदम ज्योति हृदय आहितम यत, और ये विविधता से गमन कर रही है हृदय में जो रखी ज्योति है। विमे मनश्च चरती दूर आधी, विविधता से मेरा मन विचरण कर रहा है, दूर तक चिंतन करने वाला, दूर आधी, दूरे आधी है ये संधि हो रही है, दूरे आधी, दूर तक आधी चिंतन करने वाला मेरा मन गति कर रहा है। किंचित वक्ष्यामि किमुनु मनिश्चे, क्या कहूंगा मैं, क्या निश्चय से सोचूंगा इसके स्वरूप के विषय में। मैं अज्ञानी जीव, वो तो बहुत महान है, अनंत है, मैं अज्ञानी जीव उसके बारे में क्या कह सकता हूँ, क्या सोच सकता हूँ, मेरे मन बुद्धि इंद्रियों की पहुंच से वो परे है। किंचित वक्ष्यामि किमुनु मनिश्चे, मैं क्या कह पाऊंगा, क्या निश्चय कर पाऊंगा उसके विषय में। तो ये इस तरह के मंत्र बहुत सारे हैं इसमें वेद में, जिनमें अपनी असमर्थता को भी दर्शाया है। अंतिम मंत्र, विश्वे देवा अमनस्यन भियाना त्वाम अग्ने तमसी तस्थिवांसः, सब देव नमस्कार करते हैं। विश्वे देवा अनमस्यन, नमस्कार करते हैं भियाना, भयभीत होते हुए। विश्वे देवा अनमस्यन, ये लंगलकार का प्रयोग है, सारे देव नमस्कार करते हैं भयभीत होते हुए। हाँ जी, भियाना का अर्थ है भयभीत होते हुए। सभी देव, हे अग्ने, हे परमेश्वर, तुमको सभी देव नमस्कार करते हैं डरते हुए। तमसी तस्थिवांसम, अंधकार में स्थित हुए, अंधकार में स्थित हुए को, प्रलय काल को अंधकार कह रहे हैं। तमसी तस्थिवांसम, प्रलय में स्थिर हुए तुम्हें नमस्कार करते हैं। वैश्वानरो अवतु ऊतये नो, वैश्वानर रक्षा करे हमारी अवतु ऊतये वृद्धि के लिए। ऊति शब्द का अर्थ रक्षा भी होता है, लेकिन जब अवतु कह दिया तो वृद्धि के लिए। वैश्वानरो अवतु ऊतये नो, अमर्त्यो अवतु ऊतये ना, अमरण धर्मा रक्षा करे वृद्धि के लिए हमारी। सबका मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर, सब देव तुझसे डरते हैं और तुझे नमस्कार करते हैं। विश्वे देवा नमस्यन भी आना त्वाम अग्ने तमसी तस्थिवांसम, प्रलय काल में जब सृष्टि का लय हो जाता है, तब दिव्य शक्तियां ब्रह्मरात्रि के उस अंधकार में एकमात्र स्थिति वाले तुझको नमन करती हैं। ऐसा तू विश्व नायक, हमारी वृद्धि के लिए सदा हमारी रक्षा करते रहो। वैश्वानरो अवतु ऊतये नो, अमर्त्यो अवतु ऊतये ना, वो जो अमरण धर्म है हमारी वृद्धि के लिए रक्षा करे। गुरु जी, हाँ जी, ये जो आत्मकथात्मक शैली बताई आपने, हाँ, दो प्रकार की बताई इसमें, एक महदात्मा अनुभूति और एक पतितात्मक अनुभूति, हाँ, प्रार्थना जो करता है, हाँ, तो जो वहाँ ये जो वेद ज्ञान का जिनको मेला प्रेरणा हुई, वो मुक्तावस्था से आई हुई आत्माएं, पवित्र आत्माएं, और वेद ज्ञान देने वाला भी ईश्वर, तो उसमें वो जो नकारात्मक शैली आत्मानुभूति है वो कहां से आ गई? ये आपने कहां से निकाला इसमें कि मुक्त आत्मा वहां से मुक्ति से लौट करके आई हुई है? ऐसा ही सुना है कि जो वेद ज्ञान जिनको अवतरित हो, जिनको प्रेरणा होती है, वो ऋषि वो मुक्तावस्था से आई हुई होती है, ऐसा सुना है। किन से सुना है? विद्वानों से ही सुना है। नहीं, वो जिन विद्वानों से सुना उनका एक आध का नाम जानना चाहते हैं। तो मैं आप जानना चाहूंगा गुरुजी, तो फिर वो कौन सी आत्माओं को मिलता है वो? नहीं, वो तो एक अलग विषय हो गया, वो तो एक अलग विषय हो गया। सामान्य रूप से विद्वानों से सुना जाता है सामान्य तौर। ओम गुरु जी। ऐसा मैंने नहीं सुना वैसे तो ऐसा तो कहते हैं लोग जी, बहुत लोग अरे समाज में भी बोलते रहते हैं ऐसा। अच्छा अच्छा, मुक्त आत्मा है नहीं, पर आपसे ही मैंने तो अलग बात सुनी है कि मुक्ति से आते हैं वो एक सामान्य जीवन। कई बार सुना कि उन ऋषियों को वेद ज्ञान मिलता है, ईश्वर उनको प्रेरणा देता है जो मुक्तावस्था से आती है। आपने कभी जी वो तो मैंने कहा, लेकिन इस पक्ष में तो महर्षि दयानंद ने स्पष्ट लिखा है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, पिछली सृष्टि के जो सर्वश्रेष्ठ चार आत्माएं थी उनको देता है। जी जी, इसलिए मुक्ति से लौटी हुई आत्मा वाला तो प्रसंग नहीं बनेगा। तो ये मुक्ति से लौटा पिछली सृष्टि की जो चार पवित्रतम आत्माएं थी उनको अगली सृष्टि में वेद ज्ञान दे सकते। प्रश्न यहाँ भी यही हो जाएगा कि वो जो पवित्रतम आत्माएं थी उनको मिला और ज्ञान देने वाला भी पवित्रतम है, तो वो नकारात्मक आत्मानुभूति वो कहाँ से आ गई तेरे? गुरु जी इस प्रकार समाधान हो सकता है कि मैं सबके सामने कह रख रहा हूँ, ये वेद जो है सार्वकालिक और सार्वभौमिक है, तो आगे पीढ़ी इसी तरह के भी इससे भी दुखित होते हैं, इन इन तरह के चीजों से गुजरते हैं, ये ध्यान में रखते हुए भी उपदेश दिया जाता है। ये जो मनुष्य की सारी जो भी स्थितियां हो सकती हैं, तो उसमें ऐसी स्थिति नहीं आती क्या मनुष्य की कि मनुष्य ऐसे ऐसे विचार करता है? ऐसी स्थिति मनुष्य की नहीं आ सकती है। तो ये मनुष्य की स्थिति का ही तो वर्णन कर रहा है। वो जो साक्षात्कृत धर्म ऋषि है, तो ये साक्षात्कृत धर्म कौन से ऋषि? जिनको वेद ज्ञान प्रकट हो रहा है, तो वो तो प्रकट हो रहा है। तो एक प्रकार से मैं अपनी चीज यूं आपको कह दूं कि ये रख लो, तो उसमें जो मेरी चीज थी मैंने आपको दे दी, तो उसमें कोई उसमें बहुत सोना भी हो सकता है, कोई लड्डू भी हो सकते हैं, कोई आलू भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने रख ही दी, आपको कह दिया कि ये सारी चीजें आप रख लो, तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें मुक्ति की भी बातें, आत्मा परमात्मा की बातें, सृष्टि विज्ञान जो भी कुछ है, मैंने ये कह दिया कि आप रख लो ये और दूसरों को बता दो, हर चीज के बारे में, खेती के बारे में बता दो और मकान बनाने के बारे में बता दो और स्वयं अपने बारे में भी बता दो। ऐसा हम कर सकते हैं? इसका उत्तर वैसे यही दे सकते हैं कि वेद किन के लिए बनाए हैं, ईश्वर के लिए या उन पवित्र आत्माओं के लिए? नहीं, वेद किसके लिए है ये बताइए, किन्होंने, किसने दिया और किसने बोला वो छोड़ करके, वेद किनके लिए है? आचार्य जी मेरा उत्तर ही मिल गया मुझे। ठीक है, आप बोल दो उस उत्तर को, आप खुद ही उत्तर दे देंगे। जिनके लिए है उनके लिए, सभी मनुष्यों के लिए बनाए, बस तो उनके उनका वर्णन किया, यही उत्तर है इसका। ठीक है, धन्यवाद। तो ये अब हम दूसरा एक, ये तो हुआ एक वर्णन नदियों के बारे में, विश्वामित्र नदी संवाद हम पढ़ रहे थे। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 33वें सूक्त में विश्वामित्र और नदियों का संवाद है। विश्वामित्र राजा, तीसरा मंडल 33वां सूक्त। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 33वें सूक्त में विश्वामित्र तथा नदियों का संवाद है। विश्वामित्र राजा सुदास पैजवन का पुरोहित है। अभी तो वो नदियों को पार कर राजा का यज्ञ कराने गया था। उसे क्या मालूम था कि इतनी सी देर में नदियों में पानी की बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, नदियों को पार करके वो राजा का यज्ञ कराने के लिए गया था। उसे क्या मालूम था कि इतनी सी देर में नदियों में पानी की बाढ़ आ जाएगी। दक्षिणा में गाड़ी भर धन धान्य ले अपनी साथियों सहित लौटता है तो नदियों को रूप देख विस्मित रह जाता है। विपाट और शुतुद्री के संगर पर खड़ा होकर के सोचने लगता है और ये सारा सूक्त है। तत्र इतिहासम आचक्षते जो है ना, उसकी पृष्ठभूमि आप ऐसे समझ लीजिए। इन्होंने एक जगह ये बात भी लिखी है रामनाथ जी ने कि जहां ऐतिहासिका, इति ऐतिहासिका ऐसा जब कहते हैं निरुक्तकार, तो वो अपने नैरुक्त मत से विभेद दिखाते हैं। और तत्र इतिहासम आचक्षते ऐसा जो कहते हैं तो वो एक प्रकार से वो आख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। दो तरह से हमें मिलेगा निरुक्त में, इति इतिहासम आचक्षते, तत्र इतिहासम आचक्षते, तत्र इतिहासम, तत्र शब्द से शुरू करके लिखेंगे जैसे यहां पर भी कहा है ना, तत्र इतिहासम आचक्षते। देखिए वहां निरुक्तकार से विरोध नहीं है, इतिहासम आचक्षते जहां कह रहे हैं 153 को देख लो, इस पुस्तक में 153 तत्र इतिहासम आचक्षते विश्वामित्र, ऐसे कई जगह आया है ये पंक्ति, कई जगह मिलेगी। तत्र इतिहासम आचक्षते विश्वामित्र ऋषि सुदासा पैजमनस्य पुरोहितो बभूव विश्वामित्र सर्वमित्र, ये सब तो जहां इतिहासम आचक्षते आता है वहां नैरुक्त आचार्य से भेद नहीं है, पर इति ऐतिहासिका ऐसा शब्द जहां सुनाई पड़े वहां पर अपना मत माने ऐतिहासिकों का मत नैरुक्तों से अलग दिखाते हैं। जैसे 141 पेज निकाल करके देख सकते हो, चंद्रमणि जी वाली पुस्तक में 141 पृष्ठ देखिए, तत्को वृत्र मेघा इति नैरुक्ता त्वाष्ट्रो असुर इति ऐतिहासिका। ये तो नैरुक्ताचार्य मेघ बताते हैं वृत्र का अर्थ, और ऐतिहासिक लोग त्वाष्ट्रो असुरा, त्वष्टा का पुत्र जो असुर वृत्र है ना वो बतलाते हैं, तो अपने मत से उनके मत को अलग करके दिखा रहे हैं। और जब तत्र इतिहासम आचक्षते जैसे 153 पर कहा है और भी जगह कहते रहेंगे, 153 पर जो कहा है तत्र इतिहासम आचक्षते नदी नाम के प्रसंग में, तो ये जो है ये विरोध नहीं दिखा रहे हैं अपने मत के साथ, उसको स्वीकार कर रहे हैं इतिहासम आचक्षते। और इतिहास का है, हाँ 127 पर भी देख लो इसी तरह का, तयोर विभाग समुद्र के संदर्भ में ये बात कही, अंतरिक्ष और सागर का जो विभाग है वो जान लेना चाहिए। तो तत्र इतिहासम आचक्षते देवापिश्चार्ष्टिशेणा संतुष्ट संतनुश्च कौरव्यो भ्रातरो बभूवतु। तो अभी मैं इसको दिखा रहा था आपको कि ये यूं कह रहे हैं, प्रपर्वताम वो निकाल सकते हो, तीसरे मंडल के 33वां सूक्त, प्रपर्वतानाम उशति उपस्थाद अश्वे इविशिते हासमाने गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपाशु तुद्री पैसा जवेते। तो ये है संवाद शैली वाले मंत्र। इस संवाद शैली में यहां पर इस सूक्त में कितने मंत्र हैं, ये लगभग 13 मंत्र हैं। तो ये 13 मंत्रों में ये बात कही, इसी मंत्रों में बीच बीच में इंद्रो अस्माद अरदत वज्रबाहु अपाहन वृत्रम परिधिम नदी नाम ये मंत्र भी आया है, रमध्वम में वचसे सौम्याय ऋतावरी उप मुहूर्तम एव ये भी आया है, और इसी में आते कारो श्रृणवामा वचांसी दूरादनसा रथीना ये मंत्र भी इसमें आया है। तो इसकी भूमिका ऐसे बनाई कि प्रपर्वतानाम उशति उपस्थात, पर्वतों के उत्संग से उपस्थात उत्संग से गोद से निकलकर आती हुई ये शुभ्र विशिते का अर्थ है शुभ्र, विपाट और शुतुद्री जो नदी हैं पानी के साथ वेग से प्रवाहित हो रही हैं, अश्वेय हासमाने जैसे कि जो श्वेत जो दो घोड़ियां हैं जैसे वो प्रसन्न दिखाई दे रही हों और घुड़दौड़ में जैसे वो एक से आगे निकलना चाहती हैं, और तटों पर चढ़ती और उतरती हुई उनकी लहरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो शुभ्र वर्णा गायें जिह्वाओं से अपने बछड़ों को चाट रही हैं। गुरु जी ये जो इतना इतिहास मान सकते हैं क्या, जैसे ये विपास और सतलुज के बारे में विश्वामित्र जी उनके किनारों पर खड़े हैं या उस छटा को देख रहे हैं, तो सृष्टि के आदि में ही सही मतलब कम नहीं होगी इससे वेद की जो काल है, तो इतना तो मान सकते हैं ना इतिहास, और ये सारा वर्णन जो कर रहे हैं ऐसा ही है जो विपासा और सतलुज हिमाचल में बहती है दोनों, तो हिमाचल प्रदेश से आती है दोनों नदियां पर्वतों से, तो ये सारा वर्णन इस तरह का इनके किनारे पर खड़ा होकर वो खड़े होकर के वो देख रहे होंगे इस तरह की महिमा, इतना तो मान सकते हैं ना। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इसमें जो कालातीत सत्य है बाकी के बारे में हम यदि अब उसकी तो संगति अब जो जैसे लगाए जैसे भी कोई कहे, बाकी ये जो कालातीत सत्य है इसमें जिस सत्य का यहाँ उद्घाटन हो रहा है उस पर यदि हम केंद्रित हों तो इसमें बहुत हमें हमारे को बहुत ज्यादा हम वेद से हम मदद ले सकते हैं अपने जीवन के विकास में। अभी ये तो कोई एक फिक्स उत्तर कैसे देगा, वो अपनी आस्था के अनुसार या अपने तर्कों के अनुसार ही तो उत्तर देगा आपके प्रश्न का। अब तक जो उसने निश्चय किया है, किसी से भी आप 100 आदमियों से आप अपना बात रखेंगे तो जिसका जैसा ज्ञान है और जैसे जिसकी श्रद्धा है उसके अनुसार उत्तर देगा ना। तो इस बारे में माने हम इसमें जो हमारे जीवन के लिए वेद से हम क्या ले सकते हैं, तो इसमें जो सत्य एक बात तो ये पकड़नी पड़ेगी हमारे को कि इसमें कालातीत सत्य का उपदेश निश्चित रूप से है जो हमारी इंद्रियों के पकड़ में नहीं आ रहा है, ऐसे कालातीत सत्य की यहां पर यहां हमें प्राप्ति होती है, दिखाई दे रही है हमको, उसका स्पर्श होता है जब इनके अनुसार हम कुछ थोड़ा गहराई में जाते हैं तो हमें भी उसका आभास मिलता है। तो उस कालातीत सत्य की जो बात ये कर रहे हैं कि हमारा मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए, तो वो महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात वो है। इसको हम सत्य विद्या का ग्रंथ स्वीकार कर लें कि इसमें सत्य विद्या है, फिर कहीं असंगति लगती है तो वही बात जो आचार्य जी कहते रहते हैं, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति। जी इन्होंने जो बात रखी थी आशुतोष जी ने कि ऐसा अर्थ ले लें तो भी वेद की महत्ता पे कोई आपत्ति नहीं आती, विषय की दृष्टि से तो माना जा सकता है ये, लेकिन वेद अपौरुषेय है, ये जो महत्व है इसका, ईश्वर रचित है और सदा नित्य है, सदा ऐसे ही रहते हैं, तो इसका पौरुषेयत्व सिद्ध होता है। फिर वहां यदि प्रचलित नदियों को देख करके कथन किया गया है तो ये पौरुषेय हो जाएंगे, ऋषिकृत हो जाएंगे, मनुष्यकृत हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए वेदों में जो इतिहास को नहीं मानते हैं, अनित्य इतिहास को नहीं मानते हैं, उसका कारण ही यही है, वो पौरुषेयत्व इसका स्वीकार नहीं करते हैं, ये अपौरुषेय है, ये बहुत बड़ा दोष आता है उसमें। वो उसका उत्तर है लोगों का कि भाई ये नाम क्यों आ गए, तो भाई उनके नाम के कारण वेद में इसमें नहीं आए हैं, इनके कारण से उसमें आए, वेद में तो मान लो मेरा भी नाम है, विश्वंग नाम भी है, तो इससे कोई भविष्य में सिद्ध करने लगे कि ये इनके बाद में हुए, तो ये तो कोई बात नहीं। ओम ओम वेद मतलब ज्ञान है, किसी न किसी प्रकार से ज्ञान देना है, मुख्य लक्ष्य जो है हमें ज्ञान प्राप्त करना है। अब पौरुषेय है अपौरुषेय इस मानने की क्या आवश्यकता है जी, एक नई बात है। नई बात नहीं, मूल में है ही ये, क्यों पौरुषेय, इसका कारण है कि पुरुष हमेशा अल्पज्ञ होता है और हम ज्ञान की परिपूर्णता को पाना चाहते हैं, जिस जो इस अभिलाषा को लेकर चल रहे हैं हमें पूरा सत्य ज्ञान चाहिए, वो तो इसको पौरुषेय मान नहीं सकता, वो तो अपौरुषेय परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान है उसी में रुचि रखेगा, और जिनको अन्य ज्ञान से भी तृप्ति हो सकती है कि भाई महापुरुष हैं और जो भी मनुष्य है वो अल्पज्ञ तो है ही, पूर्ण तो हो ही नहीं सकता, जिनको उसमें तृप्ति है उनको मनुष्य मानने में भी दिक्कत नहीं आती है, ये उत्तर है इसका। अंतर होता है, अब पौरुषेय तो अल्पज्ञ होगा ही, ये सिद्ध है, इसको आप परिपूर्ण कह ही नहीं सकते पौरुषेय को, ये बात पक्की है। तो और अपौरुषेय है वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, तो उसका ज्ञान बिल्कुल भी दोष युक्त नहीं है, पूर्ण शुद्ध है। अभी हमारी कामना के ऊपर है कि हम पूर्ण शुद्ध ज्ञान के लिए प्रयत्नशील हैं या कुछ कम जल में भी, का जल में भी हम स्नान करके तृप्त हो सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। इस पर एक और आक्षेप आपका इस पर है कि यदि पुरुष मान भी लेंगे तो मैं भी पुरुष हूं, मैं भी बना लूंगा, मैं उससे आगे बढ़ सकता हूं, मैं उसको क्यों मानूंगा फिर? तो वो तो कह देते हैं कि बना लो, ठीक है, बात के ऋषि बनाते रहे हैं, ऋषि हैं, कुछ न कुछ बनाई, फिर बाद में बनाई और उसका संग्रह हो गया, और आज भी कोई बना सकता है, वो तो ये मानते ही हैं। तो ये आक्षेप उनको नहीं दिया जा सकता, वो तो कह देंगे हाँ हम तो ऐसे ही मानते हैं, अपने पक्ष में ये दोष बनेगा। आचार्य जी, मैं आपकी बात की पुष्टि में, उनकी आप पुष्टि में ही कह रहे हैं, लेकिन मैं न्याय की दृष्टि से कह रहा हूँ कि हम अपने पक्ष से उनको ये दोष नहीं दे सकते, वो तो मानते ही है इसको, तो हम अपनी दृष्टि से दोष देख रहे हैं, वो तत्काल कह देगा ठीक है होता है। ये आपका प्रश्न ये था कि इसको पौरुषेय मानने में क्या हानि है, अपौरुषेय में और पौरुषेय में क्या फर्क है? यदि पौरुषेय मान लेंगे तो फिर तो हम सब ही उसके बराबर खड़े हो जाएंगे। वो एक बात कहते हैं आचार्य जी, मतलब उनकी तरफ से मैं कह रहा हूँ और मानी उसमें मैं सहमत भी हूँ कि जो ईश्वर के साथ एक ही भूत होकर के जो वैदिक ऋषि हैं, मानी उसके साथ जो एकत्व की स्थिति में है, तो वो ऋषियों का ज्ञान नहीं है, वो उन्हीं का ज्ञान है, अपौरुषेय ज्ञान ही है। जिन ऋषियों को यह अवतरित हुआ है वो उन परम तत्व के साथ माने एक ही भूत हैं और वहीं से वो ज्ञान आया है। ये ज्ञान उनका नहीं है कि जैसे हम बुद्धि का प्रयोग करके सुने सुनाए के अनुसार जो हम विश्लेषण करके हेतु तर्क आदि के द्वारा जो हम, ये तो वेद की अंत साक्षी है, कवया सत्य श्रुता, सत्य को उन्होंने सुना है, किसी ने सुनाया और उन्होंने सुना है, वो सत्य के दृष्टा हैं, वो युक्तियों के द्वारा, जैसे युक्ति के द्वारा जो हम एक जानते हैं वो एक अलग प्रकार का ज्ञान होता है, और किसी चीज को हमने देखा तो जो युक्तियों के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो पौरुषेय ज्ञान होगा निश्चित रूप से, और जिन्होंने दर्शन किया, देखा जिन्होंने, दर्शन मतलब जी दो बातें हो गई, एक आप कह रहे थे कि आया हुआ है परमात्मा से, हाँ, एक दर्शन का मतलब इधर देखा है, प्रत्यक्ष किया हुआ है, दोनों हाँ, अर्थों में चला जाएगा वो। हाँ, दर्शन का मतलब वही मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ, तो स्तोमान ददर्श जो यहाँ पर कह रहे हैं ना जी, यहाँ पर निरुक्त में ऋषि दर्शनात जी, जो उन्होंने साक्षात देखा उस सत्य को, इन दोनों में जी अर्थ में अंतर बनेगा। यदि आप एक ही कह रहे हैं तब तो वो अपौरुषेय ही सिद्ध हो गए कि परमात्मा से वो आया है, उनका अपना नहीं है, मैं उसी को कह रहा हूँ, तो वो उस पक्ष में तो ये अपौरुषेय ही हो गए। हाँ, मैं उसी को कह रहा हूँ, अंतर केवल इतना रहेगा कि एक पक्ष में तो चार ऋषियों को ही मिले हैं जी, और दूसरे पक्ष में हजारों को मिले, अनेकों को मिले, इतना भेद रहेगा, लेकिन अपौरुषेयत्व तो दोनों पक्षों में रहेगा बराबर। बस मैं ऐसा मान रहा हूँ कि बराबर ये वहीं से आया है, माने उनका नहीं है कुछ भी, उन्होंने अपनी तरफ से, जैसे कि हम लोग जैसे युक्ति तर्क और कविता आदि करते हैं उस तरह का नहीं है जी। जैसे कि हम कविता, सामान्य आदमी जैसे कविता रचता है तो उसमें अलग ढंग से वो रचना करता है जी। तो उन्होंने देखा और उसके बाद वो जो है वो ओवरफ्लो हुआ है जी, मतलब अंदर से निकला है। काव्य भी ऋषियों का बनाया हुआ नहीं है, वो शब्द भी वहीं से ही आए थे जी जी, और वो प्रस्तुत किए हैं जी, तो उसमें वो इतिहास वाली बात फिर नहीं घटती है कि अगर वहां से आए हुए हैं शब्द, अर्थ भी वहीं से आया है, सारा ज्ञान वहीं से है, तो फिर अनित्य इतिहास जो आज जो है हिमाचल में जो नदियां हैं उसको यहाँ पर नहीं कहा जाएगा जी जी, इतिहास पक्ष उससे भी खंडित हो जाएगा। आचार्य जी, मैं कह रहा था जब वो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र जी, जब उन्होंने उसको मंत्र को देखा तो उस वक्त वो स्थिति उनके सामने थी, इस तरह मैं देख रहा हूँ, तो उसमें अपौरुषेय की हानि कैसे होगी? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंत्र पहले से बना हुआ था, अपौरुषेय था, और जब उस मंत्र को ऋषि ने देखा तो मंत्र के शब्दों को वो यहाँ भी घटते हुए देखा जी, ये कर सकते हैं, ये तो एक अलग बात हो गई। आपका ये था कि इसमें ये बातें अगर मान ली जाएं वेद में तो इससे वेद की महत्ता बढ़ती है, यानी वेद ही इन नदियों का वर्णन कर रहा है जी। आप तो एक अलग बात है, मंत्र के वाक्यों को उन्होंने देखा, यहाँ भी घट रहे हैं, ये तो हो सकता है, ये अलग बात है जी, क्योंकि वनस्पतियां पर्वत वगैरह तो आदि से ही बनी ना, तभी तो मानव का जीवन संभव हुआ जब सृष्टि चली, तो नदी भी तो बनी उस वक्त, उसी समय उन्होंने देखा बनी, लेकिन इसी नाम वाली हो, ये ही हो, दोनों साथ ही हो, ये जो बातें हैं जी। गुरु जी, ये जो काव्य शैली है ना, अगर काव्य शैली में हम, जैसे काव्य शैली नहीं रहती तो हम अपनी बात को पूरी तरह से स्पष्टता से नहीं कर सकते। काव्य शैली नहीं, तो आप प्रश्न कर रहे हैं कि काव्य ना होता तो ज्यादा अच्छा रहता, सीधे सीधे क्यों नहीं कह दिया कि काव्य शैली दी या बिना काव्य शैली के हम उन बातों को नहीं समझ सकते थे, ये पूछ रहे हैं। जी बिना काव्य शैली के कविता भावना प्रधान होती है ना, भावना प्रधान होती है और वो जो हमारे हृदय से जो भाव फूटते हैं, माने मनुष्य ही तो माध्यम है इस अपौरुषेय ज्ञान का, मनुष्य माध्यम है ना इस अपौरुषेय ज्ञान का। तो मनुष्य का जो हृदय है वो शुद्ध हृदय, पवित्र हृदय की स्थिति में जब होता है तो वो काव्य फूटता है उसके हृदय से सहज रूप से, और वो उसका नहीं है, उसकी माने उसका ज्ञान नहीं है, वो ऊपर से आया। जैसे कि आइंस्टीन को ज्ञान हो गया, उसकी बुद्धि में एक ज्ञान आया कि ये परमाणु का विखंडन होगा तो इतनी ऊर्जा फूटेगी, उनसे पूछा कि आपको ये पता कैसे चला, बोले पता नहीं ये तो बस आ गया, पता चल गया। हाँ जी गुरुजी, एक गुरुजी मैं इसी में एक और पूछ रहा हूँ कि जैसे वेदों में इतने सारे मंत्र हैं, बहुत लगभग ज्यादातर मंत्र काव्य शैली में ही है, तो काव्य शैली के सारे ही है, तो ये जिसको छोड़ के शायद ये कहना चाहते हैं तो बिना काव्य शैली के मतलब इतने सारे मंत्र नहीं बनते। अब वो जो है उसको उसका उत्तर तो मैं दे चुका हूँ ना गुरु जी। हाँ। अगर काव्य शैली में सीधा सीधा कहते तो ये इस काव्य शैली से ये भी पता चल रहा है ना, योग्यता का भी, जो योग्य व्यक्ति वही परमात्मा को जान सकता है तो मुक्ति का मुक्ति पाने में योग्य बन जाता है। अब सीधा सीधा कहते तो सृष्टि चलेगी नहीं, सारे मुक्ति में समझ के मुक्ति में चले जाएंगे। योग्यता का भी ये यूं कह रहे हैं कि काव्य के कारण कठिन बना दिया गया और योग्य बन जाता है आचार्य जी समझने में। आप ही की बात को दोहरा रहा हूं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, इनका मतलब हुआ कि अगर काव्य में नहीं होता और सीधे सीधे शब्दों में होता तो हर कोई मुक्ति में चला जाता है। सबको समझ में, काव्य में है कठिन है तो जो योग्य है वो ही समझ पाएगा और वो ही मुक्ति में जा पाएगा, ऐसा ही बोल रहे हैं। काव्य का प्रयोजन पता नहीं, काव्य का प्रयोजन नहीं है। दूसरा ये भी हो सकता है उसमें कुछ मिलावट नहीं हो, उसके वर्ण मात्रा वगैरह निश्चित होती काव्य की, ये तो फिर बाद में हम लोगों ने उसको सुनिश्चित किया है। जी ये जो ज्ञान आता है जिसे परमात्मा से मनुष्यों में आया, तो ये मनुष्य अपने शब्द द्वारा उद्घाटित हुआ है या वही शब्द उसी रूप में आए हुए हैं जैसे परमात्मा से मिले थे उसी रूप में है, या फिर उन्होंने अपने शब्दों में कहा, जैसे ज्ञान मिला कोई चीज मैंने समझी और फिर मैं उसको अपने शब्दों में कहता हूँ, उस टाइप से होता है या वही के वही जैसा कहा है वैसा ही? ये इसमें लिखा है वेद में, स्वयं शेरविंद ने ये कहा है कवय सत्य, इसके अंतर साक्षी बता रहे हैं कवय सत्य श्रुत, सत्य को उन्होंने सुना है, तो सुनाने वाला तो कोई और ही होगा ना, सुनने के बाद जो बोला जा रहा है, सुनने के बाद जो बोला जा रहा है, सुनना तो एक अलग बात हो गई। हाँ सुनना एक अलग हो गया और उसको प्रस्तुत करना अलग हो गया, तो ये जो प्रस्तुत किया जाता है ये हमारे शब्दों में है या जैसे वही का वही प्रस्तुत किया जा रहा है, ये बात पूछनी थी। तो अच्छा जी इसमें दोनों बात हो सकती, सुनने के बाद जो है उस भाषा से तो अभिजित ही वो व्यक्ति, ये जो कवि थे ये उस भाषा से तो परिचित थे ही, उन्होंने उस सत्य को सुना और उस सुनने के बाद कविता फूट पड़ी उनके हृदय से, मानी उन्होंने एक प्रकार से जैसे कि माने मंत्री निकल रहा है उनको सीधा निकलता चला जा रहा है, उन्होंने देखा उस सत्य को और देखने के बाद उनके अंदर से, ये भी हो सकता है। और जैसे स्वामी दयानंद जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं वो तो ये है कि वो अक्षर पद मात्रा वर्ण सब कुछ वहीं से जो है ना उनमें डाल दिए गए, वो शब्द ही आ गए, पर वो लोग भी उससे अपरिचित तो नहीं थे जब उनके अंदर आ रहे थे वो ज्ञान, माने जब वो ज्ञान आ रहा था परमात्मा की तरफ से तो अर्थ भी जानते जा रहे थे ना, अर्थ परमात्मा जनाता जा रहा था, मैंने भाषा भी जना रहा था, शब्द भी जना रहा था और अर्थ भी जना रहा था, क्योंकि उनको तो पहले कुछ था नहीं जी। ऐसा तो इनके आपके प्रश्न का उत्तर तो दो पक्षों में यही बनता है जी। आपने जो बात पहले प्रस्तुत की थी उससे भी यही आ रहा था कि शब्द भी वैसे के वैसे ही आ रहे हैं जी, जी। और महर्षि दयानंद तो ये मानते ही हैं कि वर्णानुपूर्वी नित्य है, मीमांसा भी यही मानता है, ज्यों का तू ही है बस, जिसमें जो साक्षात या दृष्टा है श्रुत जो है वो अपने शब्दों में कोई भी फेरबदल नहीं करता है, अपने शब्द नहीं लाता है जी। महर्षि दयानंद का भी ज्यों का तू और मीमांसा का भी यूं का यूं है, एक भी अक्षर आगे पीछे नहीं है और हर सृष्टि में ऐसा का ऐसा ही रहता है, ये पक्ष है एक। और जो ऋषियों के द्वारा मानते हैं वो ज्ञान को ऋषियों का, ज्ञान को परमात्मा का मानते हुए भी बहुत से लोग शब्द इनके हो सकते हैं, बात वही कही जा रही है, वो इस पक्ष को लेते हैं। नहीं था, नहीं था ना, इसलिए प्रारंभ में नहीं। गुरुजी जैसा कह रहे हैं कि वो तो पहले से था ही, ये मान के बोल रहे हैं गुरुजी कि वो तो पहले जानते ही थे, भाषा को तो वो जानते ही थे, इनका वो भाषा का विकास बहुत ही लंबे समय में धीरे धीरे, वो उनको ज्ञान ऐसे जो सृष्टि के आदि में पैदा हुए ना मनुष्य, उनको कुछ बौद्धिक सामर्थ्य के सहित पैदा हुए थे और उन्होंने कुछ मनुष्यों को समझाया कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे रहो, फिर मनुष्य अपनी चरम सीमा में पहुंच गया धीरे धीरे धीरे धीरे, मानी जैसे आजकल पहुंचे हुए हैं। मैंने मैं ऐसा नहीं मान रहा कि सृष्टि के आदि में जो पैदा हुए वो बिल्कुल उनको कुछ पता ही नहीं था जी। जैसे आजकल बच्चे पैदा होते हैं इस तरह के बच्चे पैदा हो गए, ऐसा नहीं कह रहा, मानी वो पैदा हुए तो उनको पिछले संस्कार से कुछ चीजें थी, प्रतिभा थी कि हमें ऐसे रहना चाहिए, ऐसे परस्पर समाज की जो व्यवस्थाएं हैं ये सब उनको था, उनको जी। फिर वो भाषा भी उनको थी पहले से, भाषा भी आ रही है उनको जी। उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे ज्ञान का बहुत सारा विकास हो गया जी। और ऐसे मनुष्य भी साधना की स्थिति में बहुत ही मतलब अंतिम कोटि के पैदा होने लगे जी। उन अंतिम कोटि के जो मनुष्य थे और जिनमें कवित्व शक्ति भी थी जी। तो उन्होंने उस सत्य को देखा जी। देखने के बाद वो कविता फूट पड़ी जी। तो वो भाषा से तो परिचित थे पहले से, फिर वो सुना उन्होंने, जैसा सुना जैसा देखा, जैसा उन्होंने सुना और जैसा देखा तो उनके अंदर से वो कविता फूट पड़ी और वही ईश्वरीय ज्ञान है, ऐसा एक पक्ष है। इस पक्ष में वेद आदि सृष्टि में नहीं हुए ये जी जी माना जाता है, बाद में हुए जी। जैसे आज भी विज्ञान प्रगति कर रहा है तो आज भी नई नई चीजें जैसे आती हैं, और वो जो दूसरा पक्ष है उसमें सृष्टि के आदि में ही चारों वेद मिल गए जी जी। ये है, ये अंतर है बड़ा उसमें जी। हाँ जी, यदि हम ऐसा मानेंगे कि उनको ज्ञान हुआ और उन्होंने अपनी शैली में प्रकट किया तो जो अनेकों ऋषियों को वो ज्ञान प्राप्त हुआ सबकी लिपि कैसे मिल जाती, लिपि भेद होता, लिपि लिपि वाला तो प्रश्न ठीक नहीं, भाषा का लिपि मतलब ये भाषा कहना, जिस संकेत से जिस भाषा से शैली, भाषा की शैली बोले एक जैसी है तो भेद होना चाहिए था, ये कहना चाहिए। वो तो आजकल भी जो कविता करते हैं ना, आजकल भी जो कविता करते हैं उनकी शैली में अंतर नहीं होता है, सैकड़ों कवि हैं, सैकड़ों कवि हैं तो वो जो है उसी छंद उसी शैली में उसी ढंग से बनाते हैं। लेकिन उन्होंने पहले वो भाषा सीखी है ना जी, वो एक सीखी है, नहीं वो तो बता ही रहे हैं, उसको मना थोड़ी कर, उस पक्ष में वो कह ही रहे हैं कि भाई भाषा सीखी, ये आक्षेप ये बातचीत में एक दोष माना जाता है जो आप कर रहे हैं ना, पहले भी किया था कि हम सामने वाले को वो बात कह रहे हैं जो वो मानता ही है, उसको हम उसको आक्षेप नहीं दे सकते, ऐसा आपकी दृष्टि में वो गलत है या हमारी दृष्टि में वो गलत है, गलत होते हुए भी हम उसको इस तरह आक्षेप रूप में कथन नहीं कर सकते, ये वाद की चर्चा में अनुचित माना जाता है जी जी। एक प्रश्न, हाँ बोलिए बोलिए। ये वेद में जब सारे ही समाधान दिए कि भाई मनुष्य ऐसे होंगे, जुआ खेलेंगे तो उनको जुए का मना कर दिया, अक्षरिमा दिव्या कृषिमित कृषस्व, तो इसका भी समाधान दे देते कि वेद में ये भी है, इतिहास की समस्या भी आएगी। हाँ क्या कह रहे गुरुजी, मैं ये कह रहा था जैसे भारद्वाज जी के बहुत सारे मंत्र आपने पढ़े थे जी पीछे, तो वो ऐसे हैं कि वो जो कह रहे हैं कि मैं अल्पज्ञ जीव हूँ, परमात्मा आप सर्वज्ञ हो, ऐसा ऐसा जो कह रहे हैं अपने मुख से, तो वो प्रतिनिधि बने हैं सारी मानवता का, या वो इस स्थिति में अल्पज्ञ की स्थिति में अपने को मान रहे हैं? वो अपनी भूतकाल की स्थिति को देख रहे हैं और उस स्थिति में कभी वो भूतकाल की जो अपनी स्थिति है ना उसको स्मरण कर रहे हैं और अभी उत्तम स्थिति के अभी जो है उनको ऐसा भास हो रहा है कि वो तो ठीक नहीं। तो दोनों चीजें आ रही है, अपनी अनुभूति के साथ साथ हमें भी साथ में, मतलब वो तो हमारा प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। काव्य का प्रयोजन तो यही होता है ना, काव्य का प्रयोजन तो यही होता है कि हम दूसरों का भी वो चाहते हैं, दूसरों के साथ अपनी अनुभूतियों को, माने जैसे दो धाराएं होती हैं, बाहर से अंदर जाना, अंदर चले गए अंदर और अनुभूति हुई, अनुभूति के बाद मंत्र अभिव्यक्त हुआ। अब हमारे सामने जो मंत्र है वो उनकी अनुभूति है, अनुभूति को मैं साक्षात्कार के रूप में कह रहा हूं, बिल्कुल एकदम से जैसे कि हम किसी चीज को हम चख लेते हैं, किसी फल को चख लेते हैं, किसी आंखों से किसी चीज को देख लेते हैं, अनुभूति उस तरह से मैं कह रहा हूं। तो वो अंदर जाकर के उन्होंने अनुभव किया, उस अनुभव को उन्होंने अभिव्यक्ति दी, उसी का नाम मंत्र है। अब हम लोग उस मंत्र के माध्यम से हम फिर वापस जाना चाहते हैं, जैसे वे लोग गए हैं मंत्र का सहारा पकड़ करके, फिर हम उसी प्रक्रिया को दोहराना चाहते हैं जैसे उन्होंने अपने जीवन में दोहराई। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भारद्वाज जी बाहर से भीतर गए हैं हम लोगों की तरह, जैसे हम बाह्य वृत्तियों को रोक के अंदर जी, तो अंदर गए और उस सत्य को देखा उन्होंने पूरा, माने उसके दृष्टा बने, और उस दृष्टा बनने के बाद फिर ये अभिव्यक्ति हुई, फिर उसके बाद जो है ये हमारे सामने वो मंत्र आया। ये सारा चिंतन ये दूसरे वाला पक्ष का है कि जो विभिन्न लोगों ने चिंतन किया, एक पक्ष तो हूबहू है पहले वाला, जो दूसरे के अंतर्गत आएगा, हाँ दूसरे विचार में आएगा। ये कौन से मंत्र का अंश है? कवय सत्य श्रुता, ये देखना पड़ेगा, ये तो मिल जाएगा जी। तो इसमें जो है यहां संवाद समाप्त हो जाता है 13 मंत्रों में। इस संवाद में विश्वामित्र सबके साथ मैत्री रखने वाला मनुष्य है, वो सुदास अर्थात सोबन दान वाले राजा का पुरोहित है। विपाट अपनी उत्तुंग उर्मियों से तटों को तोड़ने वाली, शुतुद्रु अति वेग से बहने वाली, सिंधु गंभीर प्रवाह वाली नदी है। विपाट मनी अपनी लहरों से तटों को तोड़ने वाली, शुतुद्रि अति वेग से बहने वाली और सिंधु गंभीर प्रवाह वाली, तीन मंत्र तीन शब्द आए ना इसमें हमने जो पढ़ा है। रमध्वम एवत्से सौम्याय रितावरूप मुहूर्तम एवई प्रसिंधुम अच्छा बृहती मनीषा अवश्यु अभ्य कुशिकस्य सुनु। इसमें सिंधु शब्द आया और विपाट और शुतुद्रि शब्द पहले ही मंत्र में, इस सूक्त के पहले ही मंत्र में विपाट और शुतुद्रि शब्द आया। संवाद अनुपम काव्य सौंदर्य के साथ प्रथम ये शिक्षा देता है। ये काव्य सौंदर्य भी हमने तो पहले ध्यान नहीं दिया था चाचा जी, अभी आजकल ये पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि एकदम से मन पूरा इसको पढ़ते पढ़ते ही शांत हो जाता है। काव्य का जो ये पूछ रहे हैं ना कि काव्य शैली में क्यों दिया, तो काव्य जो है हमको उस अनुभूति तक ले जाने में सक्षम होता है, जैसे कि हम वो उसका एक अलग लाभ है जो दर्शन का, दर्शन प्रक्रिया का जो हम युक्ति युक्त हेतु के सहित जो हम चीजों को देखते हैं उसका एक अलग लाभ है। पर ये जो काव्य के द्वारा हमारी इतनी जो हृदय की एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम उस भावपूर्ण स्थिति में चले जाते हैं, यदि हम उस सहृदय हों, उस काव्य के साथ सहृदय हों, माने उस रस के साथ सहृदय हों। यदि आधुनिक कवि लोक काव्य प्रकाश आदि में भी ये बात कही गई है कि यदि पढ़ने वाला अध्येता यदि सहृदय होता है तो काव्य में वो सामर्थ्य होता है कि वो हमारे को उस उतने समय के लिए उस अनुभूति में ले जाता है, उतने समय के लिए, बाद में हम फिर नीचे आ जाएं अलग बात है, पर उस काव्य के समय ऐसे उसमें सामर्थ्य होती है, उनमें शक्ति होती है। और वेद के मंत्र तो इतने सक्षम है, इतने ज्यादा इनमें वजन है, उसमें हमारी श्रद्धा कहें या कुछ भी कारण कहें, पर इनमें उतनी शक्ति है कि जैसे कि हमारे को बहुत ही वो उस एक अपनी विशिष्ट अनुभूति में ले जाते हैं। तो यहां संवाद अनुपम काव्य सौंदर्य के साथ प्रथम ये शिक्षा देता है कि विश्वामित्र बनकर शांतिमय और स्नेहयुक्त वचनों से बड़े बड़े बाधक को अनुकूल किया जा सकता है। यहां विश्वामित्र उन नदियों को जो मार्ग की रुकावट थी अपनी बहने बना लेता है। इसमें कहा है कि मेरी बहनों रास्ता दो, मेरी मदद करो, बहने बना लेता है और वे सच्ची बहनों के समान उसका उपकार करती हैं। दूसरा इससे ये संदेश मिलता है कि मनुष्य अपने अंदर महत्वाकांक्षा, तत्परता, आगे बढ़ने की भावना यदि उत्पन्न कर ले तो संसार में कोई शक्ति उसकी बाधक नहीं बन सकती। नदियां, सागर, पर्वत प्रसन्नतापूर्वक रास्ता दे देते हैं। ये इस सार का, इसका सूक्त का सार दिया। परंतु निश्चित ही ये सूक्त अपने स्थूल अर्थ तक ही सीमित नहीं है, ये अपने पीछे एक आंतरिक और रहस्यमय अभिप्राय भी प्रच्छन्न किए हुए है। विश्वामित्र आंतरिक उन्नति की यात्रा में ऊर्ध्वारोहण की यात्रा है। विश्वामित्र आंतरिक उन्नति की यात्रा में ऊर्ध्वारोहण का यात्री है। उसके साथ अन्य भी बहुत से व्यक्ति इस मार्ग के पथिक हैं। उसका ये शरीर ही रथ और ठेला है जिसमें ज्ञान विज्ञान सद्गुण आदि का अनंत ऐश्वर्य भरा हुआ है। उसके साथ जो संघ है वह साधारण मनुष्यों का संघ नहीं अपितु वह गायों का, अध्यात्म प्रकाश की किरणों की खोज करने वाले संघ है। गव्यन ग्राम है, ऐसा इसमें मंत्र है, शब्द है। विश्वामित्र और उसके साथी नदियों को इस कारण पार करना चाहते हैं कि उनके पार पहुंचने पर अध्यात्म प्रकाश की निधि उन्हें प्राप्त हो सकेगी, जो उनका चरम लक्ष्य है। पर ये विपाट, सुतुद्री, सिंधु नदियां क्या हैं? ये शरीर के पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यो में बहने वाली नदियां हैं। ये शरीर के पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यो में बहने वाली तटभंजक विपाट भौतिक चेतना की नदी है। आसुद्रावणी, सुतुद्री प्राणमय या वातमय चेतना की नदी है। अगाध जल वाली सिंधु मानसिक चेतना की नदी है। ये क्रम से अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोषों से संबंध रखती है। विज्ञानमय और उससे परे आनंदमय लोक तक पहुंचने के लिए इन नदियों का पार करना आवश्यक है, पर इन्हें पार करना सुगम नहीं है। शेरविन ने भी इसी तरह से इस संदर्भ में लिखा है कि हमारी तीन ही तो बाधाएं इस अवरलोक की, शरीर, प्राण और मन, तीन ही तो बाधाएं, इससे पार जाना पड़ेगा हमारे को, वैदिक ऋषियों की तरह ऐसे बोलते हैं। विज्ञान में उससे परे आनंद में लोक तक पहुंचने के लिए नदियों को पार करना आवश्यक है, पर इन्हें पार करना सुगम नहीं। जब मनुष्य पार्थिव या भौतिक चेतना के स्तर पर होता है तो भौतिक चेतना की नदी उसे अपने प्रवाह में बहाते रहना चाहती है। इसी प्रकार जब प्राण में या मनोमय चेतना के स्तर पर होता है तो उसकी नदियां उसे अपने प्रवाह में बहाती हैं। उनका संगम तो और भी जटिल होता है, पर आवश्यकता है इन्हें बहिन बनाने की। बहिन बनने पर ये अगले ऊर्ध्व लोक में पहुंचाने के लिए उससे भी अधिक सहायक और अनुकूल हो जाती है जितनी बाधक थी। मनुष्य समस्वरता के साथ इन्हें पार कर आनंदमय कोष के महद यक्ष या दिव्य हंस के समीप पहुंच जाता है। यही अध्यात्म दृष्टि इस संवाद का रहस्य। इस संवाद की व्याख्या नक्षत्र विद्यापरक भी की जा सकती है। इन्होंने वो भी दिया है कि इस संवाद का रहस्य वैदिक नदियों की इस अध्यात्म परक व्याख्या के लिए श्री अरविंद कृत द सीक्रेट ऑफ द वेद 11वां अध्याय द सेवन रिवर्स सात नदियां भी देखने लायक है। सात नदियां नाम से एक। इस संवाद की व्याख्या नक्षत्र विद्या परक भी की जा सकती है। आकाश में रथ की आकृति का एक नक्षत्र समूह है जिसे रोहिणी शकट कहते हैं। इस शकट में ब्रह्म मंडल आसीन है, आगे वृष जुता हुआ है। इसी शकट को लेकर चंद्रमा रूपी विश्वामित्र आकाश गंगा के तट पर पहुंचता है जहां कई धाराओं का संगम है। पहले वे धाराएं बाधक बनती हैं किंतु फिर पार हो जाने देती हैं। स्कंद और अपने निरुक्त भाष्य में इस संवाद की निम्न व्याख्या करते हैं। विश्वामित्र भगवान आदित्य हैं। वे वर्षा ऋतु में दोनों कुलों को प्लावित कर बहती हुई नदियों से मानव प्रार्थना करते हैं कि तुम उमड़कर यज्ञ प्रदेश को आप्लुत न करो, यज्ञों के लिए संव्यवहार्य हो। भगवान आदित्य जगत के पालन की कामना वाले अवश्य हैं तथा औषस प्रकाश रूपी कुशिक के पुत्र हैं। वर्षा में प्रवृद्ध उदक वाली नदियां प्रथम प्रत्याख्यान करती हैं, किंतु वर्षा का अंत होने पर शरद ऋतु में क्रम से क्षीयमान जल वाली होकर प्रार्थना को स्वीकार कर लेती हैं। तो केवल इन नदियों का सामान्य रूप से हम यदि जो प्रतिमान अर्थ है वहीं तक हम रह जाएं तो इसमें कोई कविता का जो प्रयोजन होता है काव्य का, वो हमारी चेतना को ऊपर उठाना। कविता का जो प्रयोजन है हमको गहराई में ले जाना, कविता का ये मुख्य प्रयोजन है। तो वो कुछ रहता नहीं है, बस एक शब्दों का एक सौंदर्य समझ सकते हैं, एक आलंकारिक प्रकृति चित्रण कर सकते हैं, प्रकृति चित्रण मात्र, जैसे प्रकृति प्रेमी कोई कवि जो है प्रकृति का चित्रण करे उतना मात्र हो सकता है इसका। तो ये थोड़ा मैंने, इन्होंने भी काफी प्रयास किया है इस पुस्तक में बहुत सारे अलग अलग प्रसंगों को छांट करके, जैसे इन्होंने आध्यात्मिक अर्थ किया जी नदियों का कि तीन अलग अलग स्तर पर रहने वाली नदियां हैं जी, तो ये अर्थ है ऐसा इन्होंने प्रस्तुत किया जी, ये इनकी अपनी ऊहा है अथवा किसी आधार से प्राचीन काल में किसी ने कहा है उसको लेकर के इन्होंने कहा है? शायद इनकी ऊहा है, उसमें शेरविंद आदि का सहयोग लिया है जी, शेरविंद आदि का सहयोग लिया है। शेरविंद तो वो तो कह रहे हैं ना कि मैं दृष्टा हूं इसका, इस सत्य को मैंने देखा है अपने भीतर जी। जैसे वैज्ञानिक लोग जो विज्ञान पढ़े हुए होते हैं वो जब वेद को पढ़ते हैं उनको हर जगह विज्ञान ही दिखाई देता है, पर वो तो कहते हैं ना चर्जिया कि मैंने पहले देखा और बाद में विज्ञान, ये वेद वो उनका दृष्टांत थोड़ा नहीं, उस दृष्टांत समान इस तरह कि वैज्ञानिक संसार में चीजें देख रहे हैं वैसी जी, जो लोग इसकी विज्ञान परक व्याख्याएं पढ़ते हैं तो विज्ञान को पढ़ा उन्होंने, आजकल का विज्ञान पढ़ा और उसको फिर यहां पर देखते हैं, देखो ये शब्द उसको कह रहा है, वो वहां घटते हुए उनको दिखाई देते हैं क्योंकि उनका दिमाग ऐसा ही बन चुका है जी जी, और वो उसकी सारी व्याख्या वैज्ञानिक ही करते हैं और वो कहते हैं तो विज्ञान का है, विज्ञान है सारा का सारा वेद। ये तो प्रभाव होता ही, और ऐसे ही जिन्होंने आध्यात्मिक जो अनुभूति की वो मंत्र में वैसा ही देखेंगे जी, ये अध्यात्म की बात ही कह रहा है कुछ और नहीं कह रहा है, क्योंकि उनकी दृष्टि ही ऐसी बन गई है जी जी, दिमाग ही ऐसा बना हुआ है, उसके अलावा उनको दिखाई नहीं देगा वहां पर कुछ जी जी। पर ये पूर्वापर वेद की अंत साक्षियां, जैसे उन्होंने निश्चय किया कि ये नदी क्या है, गो क्या है, इस तरह से पूर्वापर उन्होंने संगति पहले विचार करके और फिर कहा कि ये तो हो न हो, हो न हो ऐसे यही है, ऐसा निर्धारण करते हैं कि इसमें अधिकांश में बहुत जगह संगति लग जाती है जी जी, सब जगह नहीं लग पाती है। हाँ ये तो कुछ जैसे अंतरिक्ष की और इसकी भी व्याख्या करते हैं विज्ञान की, यज्ञ और कर्मकांड और इसको लेकर के ब्राह्मण ग्रंथों की, वो थोड़ी तो कर पाते हैं कहीं कहीं संगति, लेकिन सब जगह नहीं लग पाती जी जी। तो थोड़ा थोड़ा देखते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ ये देखो यहाँ भी संगति लग गई यहाँ, लेकिन पूरी संगति लग जाए ऐसा तो नहीं पाता, उसको हम देख सकते हैं जैसे वो जिन जिन प्रसंगों को वो हमारे सामने रखते हैं ना जी, नदियों के बारे में और ये गायों के बारे में, उषा के बारे में जी, माने कुछ प्रतीक उन्होंने चुने हैं, सारा वेद के ऊपर तो काम नहीं किया उन्होंने जी, कुछ जो आधार बनाया है उन्हीं के आधार को लेकर के फिर कपाली शास्त्री जी एक बड़े महाविद्वान व्यक्ति हुए, उनके शिष्य श्री अरविंद आश्रम में अंग्रेजी में, संस्कृत में और तमिल, तीनों भाषाओं में लिखा उन्होंने वेद का भाष्य लिखा है क्रम से जी, तो सिद्धांजन भाष्य नाम से, चारों वेदों का, चारों नहीं ऋग्वेद के, वो बाद में चले गए, वो जहां तक कर पाए जी, कुछ दूरी तक पहुंचे हैं जी, तो वो आध्यात्मिक भाष्य नाम से ही है, श्री अरविंद के प्रकाश में ही किया है उन्होंने, यानी उनके जीवित समय ही थे जी, रमण महर्षि के शिष्य थे पहले जी, और फिर पांडिचेरी चले गए थे, तो वो जो है उन्होंने मनुष्य अरविंद के प्रकाश में जो उन्होंने ज्योति प्राप्त की उस आधार पर ही भाष्य किया है, और जिस समय ये भाष्य हुआ उसमें श्री अरविंद थे उन्होंने उनको देखा होगा जी जी, को। जी जी पुष्टि भी मिल गई जी जी जी। गुरुजी पहले वाली बात, हाँ पहले वाली बात में मुझे एक ऐसा मन में शंका है कि जैसे हमने कहा कि जैसे भारद्वाज जी बाहर से भीतर की ओर गए और वहां स्थिर होकर के, तो ऐसे इस पक्ष को यदि हम कहें तो इससे प्रामाणिकता की जो क्वालिटी है वो थोड़ा कम हो सकती है वेद की, क्योंकि लोग कहेंगे कि आम आदमी भी हम अच्छी स्थिति बना लेते हैं अपने चित्त की, फिर दोबारा गलती हमारे से संभव है। तो ऐसे जिन चीजों की वेद में संगति नहीं लग पाएगी वहां, तो फिर ये चीज आएगी कि ये तो ये कुछ भूल हो गई है या कुछ इस तरह का, तो इसमें कैसे करेंगे फिर? नहीं, वो तो अब हमारे ऊपर है कि हम किस आधार पर किस शास्त्र के पास जाते हैं। वो आचार्य जी आज भी जो कह रहे थे ना कि हम किस स्थिति में हम किसी शास्त्र के पास जाते हैं, उसको कितना वजनदार मानते हैं, ये तो देखने वाले के ऊपर है। फिर उसी तरह से हम उसमें कोशिश करते हैं उसको समझने की। यदि कोई हल्का देख रहा है तो फिर उसको हल्की चीजें दिखाई देंगी निश्चित रूप से। और ऐसा यदि आपको, मैं आप लोगों के लिए ये बात कह रहा हूं कि आप इससे जिस तरह से ज्यादा लाभ ले सकते हैं, ये सत्य विद्या का ग्रंथ है, इसमें बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है। मैं तो असंशय से संशय से असंशय में मैं पहुंचा हूं, अपने अनुभूति के आधार पर कह रहा हूं कि मैं संशय से असंशय में आया हूं। ये जो भाषा बोल रहा हूं, बहुत ही जो जोर देकर के बोल रहा हूं कि ये सत्य विद्या का ग्रंथ है, इसमें बिल्कुल भी कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो माने असत्य का मिश्रण हमें मिले। अब इस परिस्थिति में आपको यदि वो पूरा का पूरा जैसे महर्षि दयानंद हर सृष्टि में और मीमांसक लोग जैसा मानते हैं उसी से यदि आप लाभान्वित हो सकते हैं तो अपनी मान्यता को अपने निर्णय को दृढ़ करें उसी दिशा में, उसमें स्थिर हो जाएं कि मेरे को यदि मैं ऐसा मानूंगा तभी मैं कुछ लाभ ले सकता हूं इस शास्त्र से। फिर सारी दुनिया कुछ भी कैसे भी वो अपनी व्याख्या करती रहे, कैसे भी वो बोलती रहे, सैकड़ों लोग भी मिलेंगे आपको, वो अपनी अपना विचार रखेंगे तो उनकी सुन सकते हो, पर अपने विचार को फिर आप इधर उधर ना होने दें यदि आप इससे लाभ लेना चाहते हैं तो। हाँ जी, जैसा आपने कहा इसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। एक आदमी के पास ना विज्ञान का चश्मा है और ना अध्यात्म का चश्मा है जी, और आपकी बात से सुनकर के उसने मान लिया कि इसके अध्ययन से मेरा कल्याण होगा जी, वो इसको पढ़ेगा तो उसे क्या मिलेगा? तो इसमें बहुत सी दृष्टि मिलेगी। इसमें मैं कह रहा हूं ना कि अभी भी पढ़ रहे थे, एक एक संकेत ऐसा मिलता है कि उस अतीन्द्रिय सत्य को जो हमारी आंखों के काबू में ही नहीं आता, हमारी बुद्धि हमारे मन के काबू में ही नहीं आता, उसके संकेत मिल रहे हैं और उसके साथ एक होने के लिए बार बार संकेत मिल रहे हैं, तो हम उधर बढ़ेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये वेद ज्ञान जो है सत्य ज्ञान है, चाहे वो, इसलिए मैं उसको कह रहा हूं, यदि आपको ऐसा लगता है कि इससे तो मेरे को आस्था नहीं होगी, यदि ये तो इसमें ही अपने प्रमाण जुटाओ, और कहीं तो अपने मन को स्थिर करना ही पड़ता है, एक निर्णय में रहना ही पड़ता है, तो आप प्रमाण जुटाइए और ये कहो कि मीमांसक और स्वामी दयानंद ने जो समझाया ना वो मेरे को तो स्वीकार है, उसी तरह से मैं तो इससे लाभ ले सकता हूं और मेरे लिए वो प्रामाणिक पुरुष हैं। फिर इधर उधर ना भटकें, फिर ये नहीं कि एक दिन तो आप कहने लगे कि महर्षि दयानंद मीमांसक ऐसा कहते हैं, फिर दूसरा कोई आपके पास सामने तर्क देने लगे तो हाँ ये भी ठीक है, ऐसा नहीं। एक निष्कर्ष, एक निश्चय, इससे लाभ लेने के लिए मैं कह रहा हूं, इससे लाभ लेने के लिए तो ऐसा ही मन बनाना पड़ेगा। तो एक मन बना लें कि कैसे आप लाभ ले सकते हैं। हाँ जी जी, आप, मैं क्षमा करें, मैं आपकी मान्यता जानना चाहता हूं। नहीं, उससे मैंने तो अपनी बताई दी कि मैं इसको सत्य ज्ञान मान रहा हूं। सत्य ज्ञान नहीं, इस परिप्रेक्ष्य में वेद ज्ञान क्या केवल ईश्वर से ज्ञान मिला शब्द तो ऋषि नहीं, अपौरुषीय ज्ञान मान रहा हूं मैं। ठीक है, मान रहे हैं, मैं भी माना, ज्ञान तो मिल रहा नहीं, अब इससे आगे तो बात ही खत्म हो जाती है, मतभेद नहीं है, परंतु ऋषियों के शब्द हैं। नहीं, ऋषियों के शब्द नहीं, ये जब अपौरुषीय ज्ञान हो गया तो नहीं, प्रकटी का मतलब भाव व्यक्तिकरण, ज्ञान का भाव व्यक्तिकरण। वेद रहस्य में शेरविन ने लिखा है जी, नहीं अरविंद जी की मान्यता मैं उससे सहमत हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। दूसरे का उदाहरण किस लिए देते हैं? नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। दूसरे का उदाहरण हम किस लिए देते हैं? माने मैं उतना वजनदार नहीं हूँ इसलिए मैं अपने से ज्यादा वजनदार का उदाहरण दे रहा हूँ ना। वो कहते हैं उस अनंत में से स्पंदन करती हुई वाक उन ऋषियों के अंतःकरण में प्रविष्ट होगी जिन्होंने पहले ही अपने को अपौरुषेय ज्ञान का पात्र बना लिया था। उस अनंत में से स्पंदन करती हुई वाक उन ऋषियों के अंतःकरण में प्रविष्ट हो गई जिन्होंने पहले ही अपने को अपौरुषेय ज्ञान का पात्र बना लिया था। अपौरुषेय ज्ञान का पात्र बना लिया था। हर सृष्टि में वर्णानुपूर्व यथावत ज्ञान मिलता है, ये मानते हैं कि नहीं मानते आप? मेरा निष्कर्ष उस विषय में, मैं स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि उस विषय में मेरी मैं मतलब खोज नहीं कर रहा हूं उस विषय में। जी धन्यवाद। उस विषय में मेरी रुचि नहीं है उस विषय में, कि हर सृष्टि में ऐसी ही रहती है या अलग हो जाती है, उस वो मेरे खोज का विषय नहीं है। मेरे खोज का विषय है कि ये जो ईश्वरीय ज्ञान है ये सत्य ज्ञान है या इसमें मिश्रित ज्ञान है। क्योंकि मुझे इस प्रकार का इसलिए प्रश्न उठ गया, आप बार बार ऋषि दयानंद जी और मीमांसा के इस तरह का मानते हैं तो वो तो स्पष्ट ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, इसमें शक ही नहीं है ना। वो तो सारी बातें आपके सामने आ गई है। हम मैं अपनी बात थोपने के लिए कोई बात नहीं कह रहा हूं, ये ऐसी ऐसी विचारधाराएं भी होती हैं वो आपके सामने रखी जा रही हैं और ये खुला आपको आपके लिए मदद कर रहा हूं कि दुनिया क्या मान रही है उसको छोड़ दो, इससे हमें लाभ लेना है। वेद के व्याख्याकार बनने की बजाय वेद से हम लाभान्वित होना चाहते हैं। आपका तात्पर्य है कि आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से कोई मतलब नहीं है, उतने से तृप्ति, इससे लाभ तो ले ही सकते हैं हम। माने जिन्होंने इसको एक सत्य ज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया कि इसमें कुछ भी असत्य नहीं हो सकता है, अपौरुषेय ज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया, अब वो सृष्टि के आदि में आता है या बाद में आता है या हर सृष्टि में वैसा आता है, उसमें माने कोई इसके विषय में कोई लगा हुआ है तो बहुत माने अच्छी बात है, उनकी उस तरह की रुचि है उसको खोज करने के लिए। यद्वा तद्वा, हाँ वही बात, यद्वा तद्वा सांख्य दर्शन का जो अंतिम सूत्र है, यद्वा तद्वा तदुच्चित्ति पुरुषार्थ, तदुच्चित्ति पुरुषार्थ है, ठीक है ये कारण मानो या ये कारण मानो, जी जी उच्चित्ति पुरुषार्थ है, कोई यानी हो सकता है वो ये भी इस तरह की दृष्टि। हाँ मैं एकदम हटा नहीं रहा हूँ, अगर वैसा तो हो ही नहीं सकता ऐसे नहीं बोल रहा ना, और यही है ये भी नहीं बोल रहा, अगर बिल्कुल ऐसा ही है ये भी नहीं बोल रहा, दोनों बातें कह रहा हूँ ना। हाँ जी इन्होंने प्रसंग वश 155 पृष्ठ पर ऋतु बहुत सारे शब्दों का प्रसंग वश कालवाची शब्दों का वो दिया है, ये मुहूर्तम एवई मुहूर्त शब्द के ऊपर इन्होंने लिखा है। ऋतु मुहु रित रित भी है, अभीक्षण क्षण काल ये इन शब्दों का यहाँ प्रसंगवश निर्वचन किया है। कुशिका, कुशिका तो कुशिकस्य सुनो। हाँ, कुशिका मैं ये कह रहा था कि ये जो है कालवाची शब्दों का रीत ऋतु मुहूर्त शब्द को लेकर के यहाँ से आगे कहा इन्होंने मुहूर्ता मुहूर् रित मुहूर् ऋतु ऋतु अर्थेर गति कर्मणा मुहु मूढ़ काल यावत अभिक्षणम च अभिक्षणम अभिक्षणम भवति क्षण क्षणोते प्रक्षुणत काल काल कालयतेर गति कर्मणा प्रसिंधुम अच्छा प्र को अव्ये के साथ जोड़ेंगे प्र अभिवहयामि सिंधुम बृहत्या मनीषया महत्या मनीषया स्तुत्या प्रज्ञया च अवनाय अवश्यु का अर्थ है अवनाय कुशिकस्य सुनु कुशिक एक राजा क्रोशते शब्द कर्मणा वो हमेशा ऐसी बात कहता रहता था कि अच्छे काम करो अच्छे तरह से करो अच्छे काम करो ऐसे बोलता था। क्रोशते शब्द कर्मणा क्रंसतेर वास्यात प्रकाशयति कर्मणा क्योंकि वो अपने आप ही अच्छे धर्मों का वो अच्छी चीजों का प्रकाशक है। या विक्रोशयिता अर्थानाम या धनों का वो ब्राह्मणों को साधु पुरुषों को धनों का दाता है। और जब हम सोनू कह देते हैं तो उसकी डिग्री को बढ़ा देते हैं। कुशिक का जो कुशिक शब्द से जो अर्थ हम कहना चाहते हैं तो उस कुशिक की सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं जब हम कुशिकस से सोनू ऐसा कहकर के अपनी बात कहते हैं। मानी कुशिक का जितना सामर्थ्य है उसकी सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं जब हम पुत्र के द्वारा वो बात कहते हैं। कुशिक का सोनू ऐसा मैं पुकार रहा हूं। वेद में ऐसा आता रहता है। तो कुशिक का जो प्रवृत्ति निमित्त है उसकी अधिकता इसमें देखी हाँ। जाएगी। यानी आक्रोश जो कर रहा है क्रंशतेरवा या तो विक्रोशयिता जी जी अर्थानाम जी जी ये धर्म उसमें और अधिक है और अधिक है। क्रोशता मानी जो बोलता है प्रकाशित करता है अच्छे ही प्रकार से करो ऐसा जो कहता रहता है या धनों का जो बांटने वाला है या जो सत्य धर्म का प्रकाशक है उसमें जो और ज्यादा ये प्रवृत्ति निमित्त अधिकता से देखने को मिलता है वो कुशिक का सुनु है। विश्वामित्र के प्रति फिर वो नदियां बोली इंद्रो अस्मान अर्दत वज्रबाहु अपाहन वृत्रम परिधिम नदीनाम हे विश्वामित्र वज्र को हाथ में रखने वाले इंद्र ने हमें खोदा है। अस्मान अर्दत वज्रबाहु वज्र हाथ में रखने वाला जो इंद्र है उसने हमको खोदा है। कैसे खोदा बिजली इंद्र के लिए बिजली प्रयोग होता है तो इसी में दिया है अपाहन वृत्रम परिधिम नदी नाम नदियों की जो परिधि थी नदियों को रोकने वाला जो जल था वृत्र उसको उस इंद्र ने तोड़ दिया और पानी नीचे बरसा और गड्ढे हो गए धरती में पानी बरसा और गड्ढे हो गए। इंद्रो अस्मान अर्दत वज्रबाहु अपाहन वृत्रम परिधिम नदी नाम नदियों के रोकने वाले जो मेघ थे उन मेघों को इसने मारा जिसके मारे जाने से पृथ्वी पर गिरा और पृथ्वी को खोदते हुए नीचे नीचे की ओर चले उन्हीं के लिए उन्हीं से ये बन गया। देवो अनयत सविता सुपाणी और जो सविता देवता है सुंदर हाथ में सुपाणी वाला जो सविता है देवो अनयत सविता सुपाणी ये जो सुंदर इसको सूर्य को सुपाणी सविता कह रहे हैं कामों का दाता कार्यों का जो दाता है सुपाणी इंद्रदेव ने हमको यहां तक पहुंचाया अनयत हमको पहुंचाया। तस्य वयम प्रसवे यामा उर्वी हम नदियां जो हैं उसके शासन में चलती हैं हमारा वही ईश्वर है वही हमें आज्ञा देता है किंतु तुम नहीं ऐसे मतलब विश्वामित्र के प्रति जो ये नदियां थी वो बोले कि तुम हमें नहीं चला सकते हो ऐसे वो कह रहे हैं कि आप कम हो जाओ ये बोले नहीं तुम्हारे आदेश को नहीं मानेगी हमें जो जिसके हुक्म में हम चल रही हैं उसी का आदेश मानेंगी ऐसे कह रहे हैं। देवो अनयत सविता सुपाणी तस्य वयम प्रसवे यामा उर्वी उसके शासन में हम चलती हैं तस्य वयम प्रसवे यामा उर्वी उर्वी उर्व्यः उर्णोते वृणोते इति ओर्णवाभ। ओर्णवाभ आचार्य कहते हैं कि उर्वी जो है ढांपने वाली होती है, उसके आदेश में हम चलती हैं। इंद्र अस्मान अर्दत वज्रबाहु रदति खनति कर्मा अपाहन वृत्तम परिधिम नदीनाम इति व्याख्यातम। नदया नदना भवंती नदीनाम, ये तो व्याख्या हो ही गई। अपाहन वृत्तम परिधिम, नदियों की जो परिधि थी उसको वृत्र बन करके जो रोक रहा था उसको तोड़ दिया। देवो नयत सविता सुपाणी, कल्याण पाणी, सुपाणी कल्याण पाणी। पाणी क्यों कहता है? पणायते पूजा कर्मणा, इससे पूजा की जाती है हाथ से। प्रग्रिय पाणी देवान पूजयती, पूजयंती हाथ जोड़ करके और वो करते हैं, देवों की पूजा करते हैं। प्रग्रिय पाणी का ये अर्थ है हाथ जोड़कर देवों की पूजा करते हैं। तस्य वयम प्रसवे यामा उर्वी, स्वामी दयानंद ने भी लिखा है इस बात को पंच महायज्ञ में कि हम बद्धांजलि होकर के ईश्वर की उपासना करें। तो प्रग्रिय पाणी देवान पूजयंती, तस्य वयम प्रसवे यामा उर्वी। उर्वी का बहुवचन है उर्व्यः। ये उर्वी शब्द का बहुवचन में उर्व्या बनता है और वेद में उर्वी भी बनता है। वाचंद से विकल्प से पूर्व रूप होता है। छठे अध्याय के पहले पाद का सूत्र है, नदी नद्यो नद्या, नदीम नद्यो नदी बनता है ना, तो नदी नद्यो नदी भी बनता है। उर्वी उर्व्यो उर्व्यः और उर्वी दो रूप बनते हैं। तो ये आखिरी में नदियों ने विश्वामित्र की प्रार्थना को प्रत्याख्यान किया। उसमें नदियां अपने साथ शत्रु के मारने रूप इंद्र के उपकार के बदले में उसके प्रति पूरी कृतज्ञता और वश्यता दिखा रही हैं। मतलब जिसने हमारे लिए कुछ किया है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए, ये शिक्षा दे रहे हैं। तो फिर वो आखिरी में तो स्वीकार कर लिया, विश्वामित्र की प्रार्थना को स्वीकार करने में नदियों ने ये वचन बोला कि आते कारो श्रृणवामा वचांसी ययाथ दूराद अनसार अथेना। यो हे कारो मानी स्तुति करने वाले, हे आते कारो तेरे वचनों को हम सामने से सुनती हैं। श्रृणवामा वचांसी ययाथ दूराद, हमें पता है कि तुम बहुत दूर से चल करके आए हो, अनसा गाड़ी से रथ से चल करके आए हो, तुम्हें कठिनाई है, रथ के साथ आए हो, दूर से आए हो, थके हुए हो, हम तुम्हारी लाचारी को देख रहे हैं। नीते नंसी, इसलिए हम नीचे झुक जाते हैं। एक उपमा दे रहे हैं, दो उपमा दे रहे हैं, जैसे कि माता दूध पिलाने के लिए अपने उसके लिए झुक जाती है बच्चे को ना, दूध पिलाती है तो जैसे झुक जाती है। तो नीते नंसी, नी नंसी के साथ जुड़ेगा, योसा मरिये कन्या सस्वती, या कोई कन्या छोटी बालिका अपने पिता के तरफ झुक जाती है। पिता और भाई अर्थ किया इन्होंने रामनाथ जी ने, दूसरे लोग ये स्त्री पुरुष का भी वर्णन कर रहे हैं कि कोई कन्या जैसे नवोढ़ा स्त्री होती है, नवविवाहित जो स्त्री है उसको कन्या शब्द से कह रहे हैं और वो झुक जाती है अपने पति के सामने। मरिये का मतलब उसका पति, मुझे ये उपमा ठीक लग रही है। कन्या जो कोई भी कन्या अपने भाई या अपने पिता की तरफ जैसे झुक जाती है, सस्व चई ते, हम भी तेरे तरफ झुक रही हैं। ते पाये मानायु योषा पुत्र मर्यायु कन्या परिस्वजनाय निनमयी, जैसे कोई बच्ची अपने पिता या भाई की तरफ झुक जाती है, इस तरह से हम झुक रही हैं।